Açsana mikrofonumu aç. Açtım mı? 1-2 çok güzel. Yerleşin yerleşin. Bugün son. Yaylalar tabii. Seni de yayacağız ama oraya. Sonra mıntıka temizliğinde toplarız ama merak etme. Orada kalmazsın. Bu kim? Hiç mi bilmiyor benim nasıl birisi olduğumu? Perişan ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum ki bugün çok önemli bir gün. Gerçekten. Nasıl ilk defa çıktım anlattım? Hepsini anlatacağım. Bu işe gönül verenler tamamen bütün işin sırrını alacak. Artık evde çok komik olacaksınız. Yalnız şunu rica ediyorum sizden bir şey çıkmasın. Şimdi bugün son gün ya. Dur şuna sahnede son gününde bir lafı koyayım da askerde içinde kalsın diye. Sakın, sakın yapmayın. Çünkü biliyorsun bundan sonra silahlıyım. Herkes bir yerleşsin. Bu yerle... Seyircinin de ışıklarını aç. Aç anam. Bugün değişik kardeşim. Bugün başka diyorum size. Öyle tiyatro falan gittik. Öyle bir şey yok. Değilim ben her şeyi yapabilirim bugün. Bitmiş zaten anasını satayım. Bir daha beni nerede göreceksiniz ya? Bir de kendi kendime havaya girdim. Ben çok yetenekliyim. Benden başka çıkmaz falan diye. Bir çıkarsa sıçtık o zaman. Kafayı kazıtan çıkmasın sonra. Telefonlar kapansın. Çünkü kimle görüşeceksin ki bu saatten sonra? Ay vallahi geberdik gülmekten. Daha başlamadan yani. Buyurun. Rica ederim. Ben oyalıyorum milleti. Söyledim kaymakam gelecek diye. Biraz ağdalı cümle oldu. Kaymakam dedim idare et. Her seferinde bu salonda çok seçkin bir kitle toplandı. Gerçekten ben ilk sahneye çıktığım zaman 4 kişi izlemişti. Ama çevreleri çok genişmiş. Nasıl anlattılarsa sağda solda. O dolduruşa getirilenler bazısı üzüldü, bazısı çok sevindi. Çünkü bizde öyle bir ruh vardır. Bir aktiviteyi izlersin. Dersin ki gelin gidelim. Gebereceksiniz günlerde. Ben kendim geberdim oradan biliyorum diye. Çağırdılar bir sürü insanı. Bazısı üzüldü. Yani büyük beklentiyle gel üzüldü. Bakalım hayatın sırrını verecek mi bu düdük makarnası falan diye. Halbuki ben bunun için çıkmadım. Yani komik hikayeler anlatmak için çıktım. Çok da komik oldu hakikaten. Çok güldük, eğlendik ama bu kadar yeter diye beni çağırıyorlar. Şimdi ben gidiyorum. Çünkü burada çok ciddi bir şekilde gülündü be kardeşim. Yani ihtiyacımız var mıydı buna bilmiyorum ama güldük, eğlendik. Daha sonra büyük hadise çıktı, deprem falan. Ben biraz canım sıkıldı. Yani çünkü seyircinin tavrı çok değişti. Önceden insanlar yani bilet ne zaman var, oyun ne zaman başlıyor diye soruyordu. Sonra zemin etüdü yapıldı mı falan diye... Sormaya başladılar. Burası kaygan bir yer. Özellikle sahne kısmı çok kaygan. Burada kendini hakikaten bir şey zannedebiliyorsun. Hele böyle bir kitlen varsa aklını kaybedebilirsin. Yani ben yalnızca komiklik yapmak için çıktım sahneye. Başka ünvanlar da verdiler tabii. Seksi erkek seçtiler. Kıl oldu, yün oldu. Başka bir resim çıktı ortaya. O nedenle zorlandım. Yani durduk yerde meşhur bir adam yarattınız. Aman Allah'ım bir canavar yarattım denir ya. Onu değil şimdi siz. Herkes delirdi ama benim dışımdaki herkes. Ben televizyonda ilk böyle bir röportajda çıktım, göründüm. Aşağıdaki bakkal ne dedi anne? Annem söylesin. Verdik çünkü telefini. Söyle hadi çabuk ol. Demiş ki ne zaman taşınacaksınız burada? Biz görgüsüz bir öküz aileyiz ya. Aileden biri televizyona çıkınca ailece taşınıyoruz. Ne taşınacağız? Taşınmadı. Öyle delirecek değil. Yalnızca bütün mahalleyi aldık o kadar. Yani... Ailemdeki insanlar da sanki yıllardır meşhur bir evlat sahibiymiş gibi çok soğukkanlı davrandılar. Yani hiçbir kardeşlerim falan hiçbir aman benim de klibim olsun falan duygusuna kapılmadı. Güzel bir şey. Bir de sordular onlara benimle ilgili bir sürü şey. Yani çocukken de böyle miydi falan. Eskiden böyle miydi? Hayır böyle değildi. 1.90'lım yeşil gözlüydü. Sanayide bu hale getirdiler. Böyleydim tabii ki de. Ama tek farkla. Komiklik yapıyordum ama 5 kuruş para kazanmıyordum. Hala da zaten kazanmıyorum. Yani almıyorum. Millet öyle zannediyor. Ben çıkıp anlatıyorum. Buradan parayı toplayıp evde sayıyorum zannediyor. Yok öyle bir şey. Makine var. Ben manyak mıyım sayacağım parayı ben? Ayrıca para kimseye saadet getirmez. Ben işte biliyorum getirmedi işte. Hiçbir şey getirmedi. Ben almıyorum, hala da almam. Çünkü ağır kaldıramıyorum. Para için yapılacak bir iş değil bu. Deli işi, deli. Ben daha önce yine bir deli işi yapıyordum. Yani karikatür çiziyordum. Var mı aranızda çizen? Var mı? Çizer misiniz siz? Kaynaşım benimle, gebertirim dayaktan. Çizebiliyor musun? Hayır. Evet. Neydi isminiz? Selahattin. Çok belli zaten. Yani isim çok önemlidir insan hayatında. Benimki de çok özel bir isim değil ama gene büyük harfle yazılıyor. Selahattin aslında güzel, yani okkalı bir isim hakikaten. Tanışırken güzel. Merhaba. Selahattin ben. Yani ismi Emre olan birinle tanışırken güzel ama Barbaros sıçtır bitti. Yani Selahattin. Barbaros. Hadi. Hadi ya. Hatta Hayrettin. Hadi. İsim önemli. Ben bir avukat tabelası görmüştüm. Adamın dava kaybetmesine imkan yok. Böyle bir tabela, böyle bir şey. Şeyin ofisinin girişini astırmış. Toygar hede hede. Hey. Var mı avukat kimse aramızda? Var mı kim? Abla mı? Merhabalar. Ne isminiz ablacığım? Bu sıra komple avukat mı? Bizi savunursunuz günün birinde. Selahattin'e karşı hakaret davası açabilir. Ne isminiz ablacığım? Yurdagül. Hiç şansın yok. Bir dava sırasında itiraz etme hakkın baştan bitmiş. İtiraz ediyorum. İsim Yurdagül. Olmaz. Toygar'a baksana. Bana bak. Birazdan itiraz edeceğim, ona göre organize olun bakayım. Cüffe de omuzda. İsim. Ağzımızla gülersek rica ederim. Sekiz ay gider. Bir onluk daha alacağım biraz. Alkış çok önemli be kardeşim. Başka hiçbir yerde alamazsın. Mesleğini çok iyi yapsan bile alkış yoktur bazı mesleklerde. Mesela bakkalda deftere yazarsınız değil mi? Yazarım. Bravo vallahi. Bu meslekte var alkış. Ama o kadar da işlemi yoktur. Onu da söyleyeyim. Alkış, yani derler ya. Alkış, sanatçılar alkışla beslenir. Yalan. Ben normal besleniyorum. Tamamen karbonhidrat. Yani öyle bir şey. Yalan. Selahattin Bey karikatür çizemiyordunuz değil mi? Bunu aklımda tutayım, lazım olur. Çünkü bu işin hamurunda öyle bir şey vardır. Taşı gidiğine koymak, birine fırlamalık yapmak. İlk çıktığım zaman da bu tarzda hakikaten. Herkese bir kulp takardım. Aman çok zekiyim, çok fırlamayayım. O bir şey söylesin, ben bir şey takayım. O söylesin, tek tek. Hatta bazen hazır bırakıyordum buraya. Canı sıkılan hemen alsın diye. Tabii. Bazen Lego olarak veriyorduk, evde birleştiriyorlardı. Hem gülüyorum hem düşündürüyorum. Bu nasıl birleşecek falan. Sana kullanma kılavuzunu veririm abi. Yanlış bir yere koyma ya. Direkt üstüne. O nedenle sordum, karikatür çiziyor musun diye, ama dalga geçecek değilim. Hani dürüst bir insanmış. Yani çizememek, karikatür çizememek hani negatif bir şey. Ya ben çizemiyorum. Bunun üzerine gidecek değilim. Öyle bir insan değilim çünkü. Olgunlaştım. Eskiden olsa takılırdı. Aa, çizemiyordu. Biz hepimiz çiziyoruz. Aa, bak. Asla, asla. Çizemiyor olabilir. Bir insan yeteneksiz diye, bir insanın eli kalem tutmuyor diye, bir insan Selahattin diye üzerine espri yapmak ucuzdur. bunu yap. Ha, bundan çok espri çıkar. Bu bir yöntem. Hani birini kurban seçersin, üstüne çalışırsın falan. Asla bende öyle bir şey yok. Dürüst bir insanmış, yalan da söyleyebilirdi. Diyebilir ki, çiziyorum. Diye, çünkü negatif şeydi, sıyrılmak için. Çiziyorum kardeşim, devam et diyebilirdi. Bazı öyle beni minibüsler diyor. Tamam, devam et, anlat. Diyalog kurmak istiyorum ben. İnsan tanımak istiyorum. Çünkü her zaman belgesel izleyemiyorum. Çizemiyor. Dürüst bir insan üstüne gidip bunu böyle çevirtire çevirtire çocuğun canını sıkmak, gece boyunca kalbini kırmak doğru değil. Onu aramıza kabul edeceğiz. Niye Selahattin ayrı otursun şurada? Aramıza bir şekilde karışmış. Ona kucak açmalıyız. Ama çok abartmayın. Çünkü yıl ışık belli yani. Çizemiyorsunuz karakter. Eyvah. Ben çiziyorum. Evde şimdi çalışırsın akşam. Hadi. İspatlamak için ama mümkün değil. Ben karikatür çiziyorum. Çok fazla bir şey kazanmadım ama birazcık rahat da hayatım. Yani o zamanlar kimse demiyordu. Aa, Ferrari'ye biniyorsun. Çünkü yoktu. Ama yokluk içinde de geçmedi hayatımız. Bazı kimseler böyle bir şey zanneder. İnsan bilindik kimse olunca hani ekonomik durumunda değişik olunca aklını kaybettiği falan hep söylüyor arkadaşlar. Çok cimardı, kalktı falan diye. Evet, kalkıyor ama bazen. Daha sonra bu çalıştığım derginin kendi bünyesinde bir kültür merkezi vardı. Ufak çapta bir şey, küçük bir sahnesi var. Hani dört kadar denir ya. Öyle. Böyle ufak bir yer. O kültür merkezinde istendi ki faaliyetler olsun. Biri çıkıp bir hikaye anlatsın, biri çıkıp bir şiir okusun, ne bileyim aç aç gelsin falan gibi. Herkesin arzuları değişik tabii. Günlerden bir gün orada meddah gösterisi yapılacak diye böyle bir duyuru asıldı. Gittik arkadaşlarımıza, arkadaşlarımız dedim hepsi mizahla ilgili insanlar. Karikatür çizen, eli kalem tutan. Bir tane Selahattin'e rastlamadım. İzliyoruz, çok eğlenceli gösteri. Yani izlerken ötenazi hakkımızı kullanıyoruz. Hatta bir iki arkadaş serum taktırdı böyle bakıyor. Komiye yeni bir boyut getirmiş sahnedeki abimiz. İkna yoluyla güldürmeye çalışıyor. Bir iki kişiden imza alırken gördüm. Arkadaşımız o sırada cebinden bir gazete kupürü çıkardı. Gazete kupürü doğrusu o. Eskiden gazete küpürü diyordum. Biri eleştirdi. Türk Dil Kurumu'ndan biri vardı. Gazete değil, gazete falan diye. Doğrusu gazetedir. Ben dile çok dikkat etmiyorum. Aslında dil önemli. Yalnızca yatakta değil, sahnede de. Önemli. Doğrusu odur, gazete. Çocukları yanlış yönlendirmeyeyim. Var mı çocuk kimse? Çocuk getiriyorlar bak. Kim var? Baksana ben çocuğum diye el kaldırıyor. Bıyığı keseceğim çocuğum. Yani... Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Yanlış. Yanlış yönlendirmek istemedin canım senin. Onun için yani gazete, doğrusu gazete kupürü. Gazete küpürü derler. Yalan. Gazete kupürü. Anladın mı acaba? Abi? Kimin çocuk? Sizin mi? Çocuğu üstlendi Allah'tan. Bazı sahnedekiyle muhatap olmamak için çocuğu üstlenmiyor. Allah, bazen çocuk kimin? Yok vallahi yok. Ne çocuğu ya? Bu mu? Ben karışmadım. Hanım Blender'da yaptı. Ben... Canım benim. İsmi nedir kardeşim? Canım. İsmi? Tarık. Duyamadım, özür dilerim. Tarık canım benim. Düzgün. Yani ben sahnede özendirici şeyler yapmıyorum kardeşim. Yani yanlış. Bu arada dur. İlk kaldığım yeri unutmayalım da. Sen hatırlatsana bana daha sonra. Dergiden devam edeceksin diye hatırlat. Senin görevin bu olsun. Tamam. Herkesin bir görevi var. Selahattin ne oldu belli görevi. İsminiz ne ablacığım? Ferhan. Saygılar. Siz hatırlatın ablacığım. Bir iki kardeşle bir şey konuşacağım. Siz bana dergi diyeyim ben anlarım. Bilinçli. Dergi deyince siz anlarsınız dedi. Yok ya. Bazı bilinçlidir öyle, hatırlatır. Şimdi o artık görevi aldı ya, eski Ferhan değil o. Bilinçlendi, böyle duruyor bak. Nurcan, gösterinin akışı bana bağlı. Dergiyi unuttuğum herif kurur kalır vallahi. Hafıza iyi midir? Kaç megabayt hafıza? Eve böyle gitme sonra. Neydi kız? Hala düşüyor. Seyirci görev aldığı zaman daha bir kaynaşık oluyor. Şimdi o sağda solda anlatır da. Alo, gittik Cami Yılmaz'a. Komik. Yani. Maymun, bildiğin maymun. Gözünü açmış sahneye çıkmış şekerim. Ağdalı. Hı-hı. Tıkandı bir ara, evet. Değil mi? Dergi dedim. Orada coştu. Aman 5 kuruş kazanmıyoruz be. Hı-hı. Yanında Dormen Tiyatrosu'ndayım. Haldun Bey'e replik vereceğim. Görüşürüz. Kapatıyorum, öpüyorum. Alo, öpmüştüm değil mi? Tamam. Bu arada bak kafa bulaşık teline döndü, unuttu neydi. Ay vallahi bildi, unuttum. Sen daha neler olacak, dur bakalım. Biz boşuna 5 sene kapalı kişi oynamadık. Buradan insanlar hep böyle çıktı biliyorsun değil mi? Ne anlattı bilmiyorum. En büyük numaramdır. Sağda solda bu gösteriyi anlatan birine rastladım mı? Cem Yılmaz'a gitti. Geberdik gülmekten. Ne anlattı abi, biz de gidelim. Sorma. Çıktı böyle. Dergi. Selahattin. Bu ne lan, hiç komik değil. Dur, topluyorum bir dakika. Karikatür çizebiliyor musun? Üzgünüm. Çok yetenekliysem ben ne yapayım? Senden kaynaklanan bir şey değil. Ben böyle. Bazı kendinden şey. Biz gittik orada malzeme verdik. Benim adım Ahmet. Ben boşuna Selahattin demedim. Komiklik olsun diye. Kırıldıysan keseyim. Ya. Başka birini buluruz. Sizin isim ne? Çok teşekkür ederim. Gerçekten alkışlarla beslemiyoruz dedim de yalan, besleniyoruz tabii. Başka ne olabilir be? Nerede kaldık Ferhan Hanım? Adını bile hatırlamıyor, ben hatırlatıyorum. Ferhan mı ne, ben dergi diye biliyorum. Tarık. Ya işte. Seninki Tarık, senin Ferhan Hanım. Sen Selahattin'sin hala. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun canım? 7. sınıf maşallah. 8 yıllık kesintisiz diyorsun. Ben 25 sene okudum. Ne var? Hiçbir şey. Pazartesi günü gidip istifanı ver. Bu haftayı geçir diye söyledim. Belki bir ısınırsın. Memnun musun okulda? Eh mi? Güzel. Hiç bozma. Ben yıllarca okudum, hiç öğrenemedim bir şey çünkü. Vardı ya böyle ilkokulda. Bunları bilelim, bilelim, öğrenelim. Hiçbir şey öğrenmedim ben. Anlatalım, şaşıralım. Öğrenelim, kanıksayalım falan gibi. Dille ilgili orada çok bilgi verirlerdi. Böyle bir okuma parçası olurdu. Okurdun, içinde yabancı bir kelime çıkardı. Mesela kondansatör, meksefe falan gibi. Çocuk onu bilemez, böyle bakardı. Hoca derdi ki, anlamadıysanız kelimeyi cümle içinde kullanın, anlarsınız derdi. Çocuklar eve gidip salak salak cümleler kurardı işte. Böyle. Ben kondansatör gördüm. Babamın kondansatörü var. Falan gibi. Sen o cümleyi kurunca anlaşılıyormuş gibi. Küpür ne olduğunu biliyor musun? Kupür. Cümle içinde kullanayım. Ben kupür gördüm. Ne oldu? Çözüldü değil mi işte? 4. sınıf. Kaçtı? 7. Memnun değilsin. Biraz dedin. Güzel. Ben hiç memnun olmadım. Hiçbir şey öğrenmedim. Ama neşeli olan bir sınıf vardı okul hayatında. Ben 25 sene üniversite düzeyinde okudum da. En eğlendiğim sınıf 1. sınıftı. Çünkü kaliteydi. 1. sınıf. Var mı aramızda 1'e gider? Selam. En azından bir dönem gitmişsin gibi duruyorsun da. Birinci sınıfta mutlu muydun Tarık'cığım? Değil mi? Çocuk şımarık, hemen dizginleyelim. Abi fırlatın havada vurarak başka. Başka türlü olmayacak belli. Birinci sınıf güzeldi abi. Çok neşeliydi. Fişler vardı. Ali gel, Cemil Bayrakas, Kaya topu tut, Oya ip atla da kıçını görelim. Bunlar güzeldi ya. Yalnız bir gün Oya izinliydi. Kaya atlıyordu ipi. Ben 15 gün rapor aldım. Bu ne lan? Bir iki saf arkadaş da sordu. Kaya niye yılan besliyor falan diye. Ulan hadi yapma. Hayır tamam, ipi atla, niye Oya'nın eteğini giyiyorsun? En çok tabii. Müfredatta en büyük açık budur. Ali gel. Ali gel diye fiş var. Hala da vardır. Zaten müfredat çok fazla değişmedi. Yani ne olur Ali gel. Ali çok önemli bir adamdır. Hepimizin okuma yazma öğrenmesinde çok ciddi emeği geçmiştir. Bir Allah'ın kulu da bir kutu şeker yaptırıp gitmemiştir. Ali Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu bir elemandır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan beri yürümektedir. Dağ taş bayır Ali gel geliyorum gel. Maksat çocuklar okuma yazma öğrensin. Ayaklar toynak gibi oldu ama. Ali. En kıdemlileri Ali'dir. Tabii o kesin. Bilmiyorum emekli oldum. Ben geçen sene Ankara'ya gittiğimde Kaya hala oradaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir oda vardır. Orada durur. Kaya topu tut. Böyle tutar. İğrenç bir mesai. Böyle duruyor. Bütün gün boyunca. Çok eğlenceli fişler vardır ama. Çok eğlenceli. Seri fişler vardır mesela. Ömer mısır ye. Ömer üstüne su iç. Ömer betona otur. İsel Ömer. O meşhurdur. Yalnız bizim hani müfredatla ilgili eleştiri getirirler ya. Bizim okullarımızda çocukların çok vaktinden çalıyor. Doğru. Müfredat çok yavaş. Ömer mızdır ye, üstüne su iç, betona otur, arkan yel alsın. Oo. Almanya'da daha hızlı bir müfredat var. Hans sıç, direk. Sıç işimize gücümüze bakalım. Daha integrali öğreteceğim diye. Bizde yavaş. Var mı hatırladığım? Sizin var mı ablacığım? Olsun ister misin? Çok temiz, elimde Emel Balya var. Bu kim ya? Hiç eğlenmeye gelmiş gibi durmuyor ha. Ben de inatlaşmaya gelmiş. Fiş hatırlıyor musunuz? Hayır. Allah'ım. Ben deminden beri bunlar niye gülüyor bilmiyorum. Ve burada olmak istemiyorum. Lütfen yanımdan gidin. Burada ben oturacağım. Yok mu hatırladığın fiş? Var mı başka? Orada bu kardeş söylesin. Ha. Hatırladığın okuma... Erken yat, erken kalk. Bir temenni fişi. Şey vardır bir de. Ayşe yat, uyu. Böylesini görmedim. Bu fişleri hazırlayanlar öyle paranoyak ki. Korkuyor. Aman eğitimde bir kaçak olmasın. Ayşe yat, virgül uyu. Sanki arada bir adam alıyor içeri. Yat ama uyu. Bizim eğitimi anlatan tek fiş vardır. Uyu uyu yat uyu. Böyle büyütürsün götü. Hayata bir atılırsın. Hayat hiç öyle değildir. Okul çok acayipti. Çok vallahi billahi ya. Ben 25 sene okudum, kelime öğrenmedim diyorum sana. Gerçekten fişler fişler, o işin eğlenceli kısmı. Çok acayip. Eski fiş, eskiden de var mıydı acaba? Eskiden alfabe varmış. Var mı yaşlarımızdan hatırlayan fiş? Abi siz hatırla. Yaşlı değilsiniz de. En azından bu kardeşlerden yani. Hatırladığınız öyle bir fiş var. Eskiden nasıldı? İlk fişler. Adem elma ye. İsa çarmıha geril. Soğu yer kabuğu soğu. İlk dönemleri yok. Rumeli Seran'da bir gösteriye çıktım. Çok kalabalıktı ama gerçekten. Bundan 4 sene evvel ilk çıktığım Rumeli'den tarihi bir mekandır. Çok fazla böyle alkışlamayın falan dedim. Yıkılabilir çünkü. Orası 1400 kişiliktir. 1700 kişi var. 300 kişi kucakta. Böyle 150-150 almışım. Dökmeden anlatıyorum. Şaka şaka yani. Döküyorum. Bir amca vardı izleyenler arasında, bu amca o kadar olmasın. Dedim ki hatırladığınız piş var mı? Dedim abi şey dedi. Ayşe tut! Ulan bu bir fiş değil ki, bu bir fantezi. Meğerse adam yanındakine söylüyor. Uzakta başka bir blokta biri de bu aktivitenin bir parçası Ayşe tuta tuta geliyor zannediyor. Bağırıyor. Biz de bilet verdik, bizimkiniz diye tutmuyor. Hadise çıktı. Ben yıllarca okudum. Turizm otelcilik okudum ben. Gerçi o işi yapmıyorum ama turizme de katkım olmuştur. O ayrı konu. Birçok insan memnun dönmüştür. Ürgüp'e götürmeden peri bacalarını gösteren tek rehberim. Selahattin, sana çok takıldım ya. Kesinlikle affettireceğim. Sana bir tur ayarladım. Ürgüp Göreme. Gör ama kimseye söyle. Lan bu kadar komik olur mu ya? Şatoda yaşamam lazım ya. Allah Allah. Hala villadayız. Bakalım ranzoda yatmak iyi gelecek mi? Bu kahkahadan sonra birileri bazen toparlanamıyor ya. En gıcık oldum. Ben bir sürü hikaye anlatacağım. Böyle giderler var. Dakika kardeşim. Toparlanmak diye bir şey vardır. Bak arka gruba gülüyor ve toplanıyor. Eski halimden eser yok. Böyle biri makarayı koyverdiği zaman bizim adımız çıkıyor sonra. O şimdi sağlasa diyor ki ben zaten gülüyordum, herif üzerine konuştum. Lan ben güldüreyim gül Allah'ım. Ve grupla beraber hareket edin ya. Herkes falan. Bazı niye ayrı güler biliyor musun? O ne demek? Benim mizah anlayışım diğerlerinden farklı. Cem Bey orada siz ince bir şey yaptınız, ona güldüm ben. Dur o ince bir şeyi ben anlamadım. Sen nereden anladın? Nerede kaldık abla? Dergi. Bravo. Onda. Mezahçı abilerini hatırlatıyorum tekrar. Oturuyoruz, izliyoruz aktiviteyi. Meddah gösterisi yapılıyor. Arkadaş cebinden bir gazete kupürü çıkardı, okuyor. O ana kadar yaptığı en parlak şeydi. Okuyunca biz alkışı bastık. Vay lan okuyabiliyor kağıttan diye. Türkler Uzay'da başlığında bir şey var, haber. Bir kitap yazılmış, Uzay Çiftçileri diye enteresan bir kitap. Adamcağız kendi meşrebince yazdığı için garip bir kitap olmuş. Böyle uzayda İslam Birliği'nden falan bahsediyor. Tuhaylen. Yani kendi meşrebince yazmış, ben karışmam. Garip bir malzeme ama. Bizimkiler uzayda bitki, böcük falan yetiştiriyorlar. Komik, Türkler Uzay'da komik bir malzemedir, komik bir başlıktır ya. Bizim de ilgimizi çekti ama arkadaş tabii mevzuya çok derinlemesine dalamadı. İzleyenler olarak bizler mesela çok vakıftık. Yani o başlık altında çok karikatür çizilmişti, çok yazı yazılmıştı. Dedik ki keşke daha eğlenceli anlatılsa. O sırada arkadaş katladı küpürü, koydu cebine. Dedi ki aramızda Levan dergisinden karikatürist arkadaşlar var dedi bizi göstererek. İnsan hayatında böyle iğrenç anlar vardır. Yani topluluk içerisinde gösterilmek gibi. Selahattin bilir onu. İğrenç bir histir. Yani fecidir. Hani gösterir ya, aramızda gitar çalan bir arkadaş var. Çıkıp çalsın. Bilmiyorum, bıraktım ben gitarı. Feci. İlla yeteneğini göstermek zorunda kalırsın. Var işte amcanlara pipini göster gibi bir şey yok. İlla çıkıp numaranı yapacak. Feci bir şey. Ben yıllarca yaptım ya. Vallahi. Bir dönem eve misafir giremiyordu. Vallahi ben kapıda duruyordum, turnike var, biz girmeyelim. O sebeple bırakmadım ama misafir giremiyor değildi. Bir kaza oldu, ondan sonra bıraktım. Misafir tam üstünden atlarken... ben tökezlendim, misafirin üstüne düştüm. Artık o misafir değil, bizden biri oldu. Daha sonra bizi levye ile ayırdılar. Lego'nun icadı da aynı tarihe başlar. Biz gösterildik kardeşim. Dediler ki aramızda komik... Onun Türkçesi şu. Aramızda komik arkadaşlar var. Bakalım onlar bir şey anlatacak mı falan. Abilerim, arkadaşlarım, ustalarım. Onlar biraz çekimsel kaldılar. Yani biz falan. Ben kurtlu olduğum için çıkıp anlattım. Evet. Belki kurtluyum. Ama hangimiz kurtlu değiliz ki? Çıkıp anlattım. Elime mi yapışacak diye düşündüm. Yapıştı. Samimi söylüyorum. Çıktım 45 dakika anlattım. 5 kuruş da para almış değilim. Elmasla ödeme yapmışlardı. Hala kırar kırar yerim yani. Çıktım anlattım hikayemi. Türkler uzayda hikayesi. Anlatmak için biraz kendi insanını tanıyacaksın. Birazcık bilim kurgu bileceksin. Bu kadar. Yani... Çok zor bir şey değil. Karikatür olarak da zaten Türk karakter astronot kıyafeti içerisinde komik. Bıyıklı bir adama astronot kıyafeti çizdiğin zaman komik. Böyle beyazlar içerisinde kafada fanus var falan. O fanusun içerisinde sigara içenler var. Sanki o elbisenin içerisine zorla sokmuşsun, çıkmak istermiş gibi bir hali var. Komik bir malzeme. Birazcık bilim kurgu bileceksin bunu destekleyebilmek için. O bilgi de bizde mevcut. Yıllarca o televizyonun tek kanal olduğu dönem izlediğimiz Uzay Yolu dizisi. Yıllarca izledik. Kaptan Kirk, Mr. Spock babamızın oğlu gibiydi. Millete lakap takılıyordu. Spock falan diye ben kendimden biliyorum. Lakaplar takılıyordu falan. İzliyorduk dizileri ve kabullenmiştik ve bir tevekkülle izleme durum vardı, kabul ediyorduk. Oradaki ambiyans çok yabancıydı bize, işte uzay gemisi düşünsene yani her gün içinde gezdiğim bir şey değil. Ama o diziyi çok sık izleyip kabullenince aşina geliyordu her şeye. Lazer göç ünitesi, bilmem ne birimleri, hede hede kalkanı falan gibi. Herkes bakıyordu, uzay tabii lazım. Ona enerji verecek ki gidecek falan diye. Herkes kabul ediyordu.